الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا خپل سیرتنا دا غصه مناقب بیان شلو دا عمر رزانو مناقب یعنی خپل صفات چه اغلق بیان شلو دیر پایتی شلو دا عمر رزانو دا برکت دا وجنا اللہ سبحانه و تعالی دیر از مکه پدها کړی ده چې د کافرو د مشرکانو په لاس کې وا د الله نه بغیر د بل چا بندگی به بکی کیدا په بعضی ځینو کې د بتانو عبادت بلکې اکثر بلادو کې او په عراق ایران او دا لاکی چی وی دا دا فارس والا و پلاس کی وی دلتا با دا اور عبادت کی دا زر کالا اور بلکڑ شویو پا ایران کی او کلم مرشوی نو زر کالا پول پر لپا سیدیو با دا اور بلا او دا اغی بندگی بیا کورا اللہ سبحانه و تعالی دا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا جہادنو دا غد فکرنو او پاہی کی چا اللہ کم خیر چولیو دا غد برکت اللہ تعالی دا غبت پر اسکیم ختم کرلا او خلق دا اللہ دن کی داخل شو توحید اقیدا کنیسی ختم شولی پا جماعتون بانی بدل شولی دا غلط دین مدرسې ختم شولې اسلامی مدرسې جوړې شولې المدرسة المکیا والبصریه والکوفیه والمصریه والشامیه دا مدرسې د عمر رانو په زمانه کې جوړې شوې وي مختلف صحابه د هغه مشرانو د الله دیني بیانو دویش لکه مربع میل زمکا د عمر رضانو په زمانه کې الله تعالی پد هکړه دا او د مسلمانانو الله ستاره وړه دا په اسلام کې دا قانون دی چې دا زمکا مقصود نه ده صرف باشین ولا ولاقین ولا مزیک ولا بلکې غرض دا دی چې د علم الله پیدا کړه دی د خپل بندګۍ د پاره چې د مخلوق عبادت ختم شي او یوازې د خالق بندګۍ کې یواجد رب العالمین بندگی ویشی نو چې دا چا په دور کې دا کار ډیر شوی هغه الله تعالی ته ډیر نږدې دی او ډیر خوښ دی ستا په وجه باندې الله تعالی دې ولاقین الشرك ختم کی دا سنه بیا خبره ده د دې عالم د پیدایش مقصد هم دغه ده نو عمر رجانو کې الله دا برکت چولو دا عام صحابه کرامو کوم دا برکت خصوصا عمر رجانو کې یو حدیث به دې باره کې ویو نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله دې رسته زمانه کې با خلق جهاد لړ شي فتح بنکی نو دا بومی لیشی چه هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی رسم صحبیشتا نو بوی لیشی آو پلانکی موجود دے نو فیفتح لهم اللہ تعالی با دا غد برکتا دا غد تقوا دا وجنا دی مجاہدین لیشتا فتح وارکی دا نیکانو خلقو مرگرتوب کی دا فیدی دی حدیث کی دا مقصد آگر د بلوچستان سمات کې به جهاد په پټه کې هغه څوک شته چې من صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابي چرته لیدلې او دا هغه مرګور توبه کړې نو به ویل شي او پلانکی تابعي دی د پلانکی صحابي سم لاو شوې ده دا هغه شاګردي کړې ده الله تعالی با دغه تابعین نکمل په وجب انست فتح ورکی رسو زمانه کې به جهادي به ویلې شي لکه په دې مجاهدینو کې د څه سوچتا چې د صحابي مرګري لیدلې یو تابعین لیدلې او شته پلان کې ده د اېد وجن الله تعالی په فتح راولې درې پیړو پورې په دې خلکو کې الله تعالی ډېر زړه خیر چولې او د خیر پیړې وی او ډېر پاک خلکو سره چې د سیرت مطالعه کوي د خلکو ټول جهادي جن د الله د لپاره قربانانه ورکول خپل هیڅ قسم خواهش ته نه کتل دا مرګ ته د څه کار کېده لکه روسته بعضی واقعات کې راځي لکه شراب کافران چې شراب سکي دعوت محبوب نو د مؤمنانو ته د مرګ دغه شان دي محبوب په شام کې طاعون مرض ولګیدل دا ابو عبیده ابن الجراح رزانو دا د عمر رزانو د طرف امیر مقرر شو لاول کی ابو بکر صدیق دلته خالد ابن ولید امیر کړو خالد ابن ولید هغه مشهور خالد ابن ولید هغه سره یو تور الله را استره والے کافرانو سخت مقابله کول عمر رضان شکل خلیفه شو نو خالد ابن ولید معزول کا ان لری کدا امارت نه لری کو جتا مل کې غما ستا په زبانه با ابو عبیده ابن الجراح اميري ابو عبیده ابن الجراح امين هذه الامه احاديث کې ته له شعر د دې امت امانتګر دا ټول خلقونه زید امين انسان دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا او امين هذه الامه خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چې لری کو ابو عبیده بن جراح ته خطر ولګی چې امیر شو او خالد لری هغه په جهاد کې هغه ته ان نه ویو چې تی لری کړه چې کله فتح وشو د دمشق د ګروس ته مختصره واقعه بیانې چې فتح وشو نو وسته او تعالی ویو چې ته عمر رجانو لری کړه او زی په تا مې کړه ما ویل ما ته مخ کې الواله نه ویو ویره دا څه خبره ده چې یو وروري او مسلمان د مسلمان ورور دی یا ته هغه مشر یا په دا مشر دا څه خبره نه ده په دې وجه باندې تاسو مال نه ویو یا دې ته مشر یا دې زم مشر يم ستاندارد دا غرض دی چې د الله دین غالب شي زما دا غرض دی چې د الله دین غالب شي کرسي مطلب نه ده ریاست او پیسې ګټل او مال حاصلول مقصد نه ده نو یا تمشر یا زمشر دا څه خبره هغه نه تا په ما سوال ویل خالد المولود ویل سمعا وطاعه لامير المؤمنين بالكل غتابدار دي خبره ته فکر وکي دا یې ذکر انلا چې دا سی ولي معزوله کول لري کوم دي وخت کې چې یو سره د قمندانۍ نه د امارت یا د یو تانی نه د افغانانو په اصطلاح د یو لسوالین لري کې مسخه په کې یو زد کې مرزي او عنااد کې مرزي او د خپل مشر سره دښمنۍ شروع کوي یو به شیطانۍ نیم کوي یو چغلې نیم کوي یو ډېر فسادونه دای نه پیدا کوي د شنو چې ټیک دي امیر صاحب زه کته کړم سي که زه جندي ما زه لخر کې ما او که زه امیر ما دوه یو شان تابعدار بم د شتاب په دی وخت کې خلکو کې کم دي هغه زمانه کې دا فرق بینه کا او که مشر بشه او که کشر بشه دوه صورتونه نه خالد او ولید هیڅ خپګان اختیار نه کوي یو خدا کا خالد بن ولید خفغان ونه خلق له شان ناشنا وګڼل چې خالد بن ولید نو ولې لري دا غي درې وجه وي دا سیرت په کتابونو کې راځي یو وجه دا و چې خلق د خالد بن ولید رضانه په وجه باندې په فتنه کې پریوتی و نږدې و چې پتنه کې پریوزی لکه داغه سره ده چې د په لاس پتح کیږي دا چې چرته لاړ چې هغه زه پتح کیږي نو د څه ولکه په د توکل پیدا شوی په د باندې اعتماد د په دې شخصیت کې به څه کمالي نو کله چې یو شخص ډیر مشهور شي د خلکو توجه هغه ته پیدا شي الله د خلکو نه یېر شي نو عمر رضانو فرمایل چې ما خالد مولید چې لره کړه ده په دې وجه نه ما عزلته عن خیانه دغه څه خیانت نشته ده او نظم څه حسد ده د سره لیکن په دې وجه باندې ما لری کو ولکن الناس قد افتتنوا به حتى يعلموا ان الله هو الصانع خلق په فتنه کې د په وجه واقع کې د عقیده خرابې ده نو ما خلق ته دښکاره کوله چې د فتح الله راولي دا خالد بن ولید نه راولی دا یو مجاهد پوجه باندې ناراضی بلکې دا الله تعالی راولی دا یو سبب ده که دا سبب نو بل بی لکه خالد لری کا به د پلاس باندې الله په هرا واستل نو یو دا وجه دمو وجه غدا و چې خالد بن ولید په دې جهادونو کې چې غنیمت به پیدا کنه باز خلکو له به ورکاو چې دا توله دا توله پیسې به تقسیم اولی سخیډیرو او په دین د باندې بیا غور کول د بیت المال مال به ورکاو چې دا خلک اسلام سره مینه پیدا شي رغبت پیدا شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مؤلفه القلوب ته هغه سوچ زړونه د یو اسلام ته مایل او غیر به پیسې ورکول دي په چې اسلام ته مایل نو خالد بندا کار کا عمر رضانو به دا خبره بده کړل هغه به ورته نه دا خوانه زمانه کې وای چې اسلام کمزوري وو د کفارو غلبه وو نو یو کافر شې له پیسې دي لپاره ورکړ شي یا یو نوی مسلمان لو په دې نیت پیسې ورکړل شو چې اسلام تراشه په اسلام کلکش اوس په اسلام الله غالب کړی دی دې خبره ته حاجت نشته چې مونږ چاله پیسې ورکو اسلام ته راوول او خالد دا کار کوي نو په دې وجه باندې زما ذل کوم دې ته ویل کېدې چې د اجتهاد اختلاف د عمر رضانه یو اجتهاد او د خالد بن ولید بل اجتهاد درې مو وجه هغه دا و خالد بن ولید ویل چې زما رایا دادا چې زه په جهاد کې مشر شوم نو زه بخپل راي استعمالو ما چې زه څنګه طریقې سره جنگ کوم څنګه ترتیب ولا ور کوم هغه شانه با کوم کی طرف نه شروع کوم او کده چپ طرف نه شروع کوم او که هر طرف دی کی بزما وای کی زکه چې لئن الشاهد يرام ما لا يراه الغائب عمر رضانه په مدینه کې یو زدل ته د جنگ په میدان کې نه هغه خار سن ګوري کوم چې زه ګورم نو زه به دې خپل راي استعمالو عمر رضانه به چې نه زوالن قمندانان مشران دی اختیار ته نه پریدم هغه زمانه کې کلکه تابعداری د امیر بوا بلکې چې زده ته سامر کوم دغه مطابق کار وکاوي نو عمر رضا را دا و چې زما د امر مطابق جهاد خالد بن ولید ویل چې نه په کار زده چې د جهاد کارونه ما ته وسپارل شي نو په دې وجه باندې عمر رضا هغه معزوله کوه خفه نشو به یو لخکری یو مجاهد او د مجاهدینو د ابو عبید ابن الجراح نه جهاد به امر شان کاو جهاد پر خوست نه د امر اور شو نه ده تر دې چې عمر رضانو پاغه باندې دا شرط ولا کا چې دا تک مال غټل د پیسې دی پیدا کې دا به نیم ته بیت المال تور کې هغه به د خپل والدینو سره ډیره سختی کوله دا به بیت المال تور کې وجه دا ده چې کیږي چې تا دا مال په دغه تجارتونو حاصل کړی چې خلکو تاسو په کې آسان کړی استاد مشرید وژنه هغه کدا مشر ده د مشرید وژنه تاسو را اساني کړی وي نو د څنګه چې د مسلمانانو سمال ستاله ستراغله نه نو دا غي په وجه نه مې مال ته واپس بیت المال کې داخل روایت کې راځي وي ترځي چې سپلې مسنیم کې و چې پړنه دی واسه یو ته پرې غزل هر شی اوس نیم کار خالد بن ولید دی وکه از ما زه کې لکشن عمر رضی الله عنه ته خفغان راغی چې دا ولې دې کار کوي ګوره ما سر ما مل نیمې حلاله چې دا مل مخو په جهادونه کې پیدا کړل دی او ما ته غنیمت ملو شوې ولې دې کار ما سره کوي لیکن رښتا نږدې زمانه کې به خالد بن ولید رضی الله عنه په حمص علاقه کې چې د شام یو دارالخلافه منتدا پاږي کې به وفات شي چې کله وفات کیدو نو داغه په واقعا کې راځي وي هغه دا خبره وکړه چې عمر رضی الله عنه ما سره کوم کارونه کړی دی په حق کړی زما سره کې مخکې لیک خفغان تي خوښ نشته ده ځکه چې هغه دا سختی ده هر والی او مشر سره کړی وازه ما سره نه کړی او هغه دا الله د یری د وجه نه کړی ده ما سره کې نه حسد نه خپل هغه دا اقرار وکړ سې چې کړی دی ما سره صحیح کړی او دا ویره چې د سلو نه زید جنگونو کې زه حاضر شوم او په خپل لاس مې معرکه کړی دی او د دې زین له ورغله هم چې په هغه ځای کې بالکل مرګ تصور حاضر شوم او زما په بدن کې د څه یو ځای نشته چې په هغه باندې یا د توري سنا ته سر نه یا د غشي گزار په نه یا د نیزی هر ځای مې زخمی دی او حال لري چې زنی مو وفات شوه ما باندې الله تعالی مرګ نه دی راوسته سره دا غنه چې د سلو نه زید جنگونه په خپل لاس باندې په معرکه کې دنه د تورو جنگوري ګران جنگو دا ما کړی او اوس دا د زب خپل بستر باندې مړ کېږم په خپل بستر باندې په غیر د شهادت نه زه د دنیا نه زما مخيري وکړه چې فلا نامت اعین الجبنا د بوزدل خلکو سترګې دی الله دې نکی یعنی الله دې ویل راحت ورنکی بوزدل انسان بوزدل د مر نه یی وای چې په جهاد کې مر دی دا خبره غلطه ده دا د عقیده د مسلمانانو خلاف ده سوچ دا و چې جهاد د بلا چې مړ کیږي او جدل ته نه مړ کیږي دا دروغ ده تاسو نه ګورئ سلسله راشي په لکاو کسان به مړ شي سیلابونه راشي په لکاو کسان به مړ شي دا څه جهاد نه کړی دي اسی اوځي کې بم والو زی سل 200 300 کې دا څه جهاد نه کړی ام د شهر ور زمړی کی دا سه جهان له تری دا مرګ الله تعالی په خپل ټیم باندې مقرر کړی په سونو جنگونو کې به حاضر شو مړ کېږي باندې او کا ور میدان باندې روان یو په خپل کور کې به پروت وي چې به مرشي ولو کنتم فی بروج مشیده دا خبره و عمر رضی الله عنه چې کله دا خالد بن ولید د مرګ خبر را ورسید دا سخت خپش او په وی جوړلې پاغه باندې جړای وکړل کما جړا چې د سنت مطابق دا زنانه او بازي دغه خپلوان وی غي جړل نه چا منه کول چې مجړی عمر رضی الله عنه ویل چې دعهن هغه شدی تی ویل پریده دا زنانه چې و جړی علی بی سلیمان فخالد بن ولید باندې جړا پکار دا ما لم یکن نقع او لقلقه خو که چرته دا زنانه په سر باندې ګرد غبار نه راچی او چغې نه وی هغه جړه حرامه ده چې پای کې گریوان شو کولی خاورې په ځان را چولی مخ وهلی دا حرامه ده دا نه کوي او چې دې نه وي او که په کلار جاړي نو خیر ده دا جړه په مړی باندې جایز ده اگر رحم ده رحم نبی له سلام خپل په خپل مصیبه باندې جوړلې دي یو صحابي او طویل عبدالرحمن بن عوف یا رسول الله تم جاړې او یو کنه انما هذه رحمه دا خو رحمت جعلها الله في قلوب عبادي الله تعالى د باز بندگان ورونه کې دا رحمت چولې ده و انما يرحم الله من عباده الرحماء چا کې چې رحمي الله تعالی رحم چې ته په یمن نه خبکی او نه جوړه نه درمن کېږي یو زخمی باندې تحفظه کې رحم نشته الله باندې بند رحم به کم زنه وکي عمر رضی الله عنه سنانو دې اجازه ورکړي چې خیر د پریشي په او جوړه ابو سلمان خالد بن ولید باندې د الله رحم وکي د خپل مجاهدو او د الله د دین د فارې د خپل ژوندۍ او جاهلیت کې جنگونه کړیو او اسلام ته چې کله راغی د فتح د مکې نه مخکې اسلام راوړی او د صلح د حدیبیه نه بعد ډیر زمانہ هغه د الله فلا راکي و جنگي دا بار بار جنگونه او جنگونه او جنگونه ټول ژوندۍ دی کې ډیر شو خالد بن ولید په هم صلاحه کې خښ وفات شو په دې کې دا خبره ما کوله چې طاعون مرض ولګی د پښام کې طاعون یو بیماری ده چې سړی باندې ولګی کله دانه راوخیږي او داغه وچوي او داغه د وجنه سړی ست وفات شي د شي لکه چې زخمی شوی نعم مرګور باندې ولګي تقریبا 10000 کسان پایګه وفات شي دونه ډېر کسان په شهادت پکې ورس مسلمانان. ابو عبید بن الجراح د الله تعالی نه دعا وکړه چې الله دې قسمه برخه وکړي پدې تاون بیماری کیسه موږ برخه وکا هغه باندې ولا شان دان راو خطر چا او تی ویل چې دینه تنمری هغه له عص الله او یبارک فیها الله دې کی برکت واشه دا وزما د مرګ سبب ګرځي به هیڅ پرشه دغه نه وفات شي. معاذ بن جبل دغه نه رښت امیر شه هغه باندې تاون مرض د پاره دعا وکړه چې الله ما باندې مولګا او زما بچو باندې مولګا د مرګ دعا کول چې دا جایز نه دي لیکن په بعضو مقاماتو کې غجایزي په بعضو اوقاتو کې د تخاص حکمتونه د وجنا یا د دینی فتنې د وجنا چې دین کې سړي فتنه راځي دلته خدا خبره نه و یا د ډیر محبت د وجنا د الله تعالی سره د ډیر مینې د وجنا او د شوق الی الله و الی الرسول الله رسول سره ډیر محبت یې جره موږ شو نه الله سبحانه ملا شو دا غره رسول سره او هغه مؤمنانو چې مخکې تلی دی او د هغه محله جوړ شوی په جنت کې دایي محله جوړه ده چې هیڅ څړې ورورې شي دا د قوت یقین د وجه نه کې چې یقین د سړي مضبوطي او دا لري د خوشاله خبره ده چې مؤمن مل شي نو د دې تنګ علاقې او د دې مصیبتونو نه لاړ شي دره حضرت د خپل خپلوان او د یارانو دوستانو مؤمنانو متقینو په اړه لاړ شي او د ټولو نبی خبردار انشاء الله له ورشي ولا ان قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم وقتلتم لإلى الله تحشرون. دي آيات كي بدي دو آياتون كي ونا اشنا شوق ورغبت برد كسوك شرطة پوئيجي والله تعالى دا چاہ ذهن پی کلاوی لن مطلب ادا ده خلق ويدا مرگ نئیلیگی الله فرما چه شهید شولی یا مل شولی بدي دنیا كي چه شهیدی خير ده تده مل شکانا الله بدا تب بخنه وي كي پس ده مرگ ده الله بخنه ده مغفرت ده او د الله رحمت کې بنانه وځي د دنیا په مال څه کې خیر مې مجمعان د ټول دنیا نه دغه مرد له غوړه ده چې د الله مغفرت او رحمت ته بدایې پوجا ورسي او به فرمایي چې چرته مرشو یا شهید شي لیل الله تحشرون ته چرته زي الله له ورځي بل چا له ونه ورځي کنه هغه الله چې ستا مولا دی ستا رب دی ستا مالک دی ستا محبوب دی ستا مشه د پاره دغه رضا کولو کوشش کړی دی د الله ته د نس دیواله کوشش به وکاو اوس هغه ورزین ولی خفه یو سره د الله نه دعا غواړي الله ما د پلانکی دوست سره ملاو ک ملاو ک کله چې دا غسه ملاوی کنه خفای دا څه د خفغان خبره ده ته هر وخت د الله د ملاقات کوشش کې کې لګي هغه ته ځان ورنږدې کې اوس په مرګ هغه ته ورنږدې کې نه ولی خفه کې دا ډېر عجیب ترغیب ده په قران کې مرګ طرف ته الله ترغیب ورکړي چې مشو څه چل به وشي سهلاکت خو نه ده خپل مولا له دی ورزي لا اله الا الله تحشرون د دې د وجه نه دي صحابه د مر تمنی کړي دا الله تعالی نه وته معاذ بن جبل هم پاتاون کې وفات شو مرګ د دې ښکارا کې دا لکه شراب سکل کافرانو ته څنګه ښکارا کې دا چې به او ته خوشاله او دا چې به ورتل مرګري به شهیدان کېدل دا به نور است کېدل دا چې به ورتل لکه څنګه چې دا اید واقعات نه معلومي عمر رضی الله عنه چې کله دا خبر را ورسېده د ابو عبد بن الجراح وفات او دا معاذ بن جبل څخه پښ چې دا خو زمونږ یو ډېر قیمتي مرګري علما خلق او صالحین خلق او امیران هغه د دنیا نه لاړه دا غینه بعد به نور امیران مقرر شو په هغه ځای باندې لکه عمرو بن العاص شرحبیل بن حسنه یزید بن ابي سفیان رضی الله عنهم هغه د غزې امیران دا رحمه دي کې چې دی خلکو ته د الله په لاره کې دا مرد شي ښکارا کېدا محبوب ته ښکارا کېدا یو بل حدیث د فیدی د بارے مو یو ابو رحم پنم من یو صحابی خلک یو لږه په طاعون مرز مړه کېدل او جنازه یې روان وي ناغه आवाज وکړ چې یا طاعون خذنی یا طاعون راشه مام ونیسا نو چا ته ویل چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د مر د تمنا نه من نه کړی فرمایلی دی چې لا یتمنى ان احدکم الموت لضر نصاب د مر تمنا مکه یو خلکو د یو مصیبت د وجه نه تاسو رسیدلې د مرته مننه مکه ودا ته ولي کېد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف کې او صدر رسول الله صحابي ابو رحم الغفاري رضی الله عنه صحابه در ناشنا خلکو ناغی ویلی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چه کلا یو سو مصیبتون دی چه پیدا شو مداغین مخی مخی زان مرکی کشر دا وسم کی زان مرکی دا چه مطلب نه زان قتل کی یعنی دا اللہ نا مرگ گوالا چه تاج در دنیا نلات شد شهادت مرگ دیوی و خم مرگ در بندرہ شد دنیا کی پاتی نشن خبه زکروس را بیده پیتنو زمانه یو سو مصیبتون دی چه آقا کلا راشی امرت الصفحاء یو چه بیوقوف خلق مشران شی بیوقوف کمقل خلق مشران شی خلافت چه نی دا ترخه زندگیوی دا انسان تر اللہ کسمون چه سن ترخه دا صفحاء بیوقوف خلق چه کلا مشران شی کثرت الشرب پولیس دیر شی پولیس و فوج ده صحابه زمانه که ده شی ننو پولیس و فوج هر مسلمان به پولیس و فوجیو خپل به ځان حفاظت هم کاوه خپل به جهاد هم کاوه او شر به هر مسلمان خپل دفع کاوه لکه علاقه که به شر پیدا شه مسلمان عام به بسلا علاقه به دفع پولیس و ملیس و فوجین و موجین ته به چا شی نه سپاره ده خو وروسته زمانه که به ده شر به ډیریدلو د وجې نه دا خلکو بیا د فوج او پولیس به تیار کړه وروسته حکومت کې دی بیل د فوج نظام بیل او عوام دی بیل کنه هغه زمانه کې هر مسلمان به فوجي او اوس هم دسی په کار دی چې هر مسلمان ټریننګ کړي jihad چلول ورزي د منکرات مخنیوي کوي په کار دی چې هر مسلمان دی یو مسلمان فوجي وي یو مؤمن فوجي وي د الله د دین چې وای دا شورت دی چې فوجانه پولیسان دی چې په خلکو کې نه دا معلومی چې خلکو کې فساد دی چې فساد دی چې د فوج پولیس پیدا کی وای د دینه مخه مخه مر غواړي استخفافا بالدم چې درې مرز دا پیدا شي چې قتلونه خلک کوي او هیڅ پروا نه لري د وینې تویول وته وړه خبره ښکاره کوي وضع الحكم او بل دا ده چې د الله رب العالمین د دین فیصله خلک خرسي په پیسو باندې الکه فیصله بدلو کوم دونه پیسې رات د بازي مولین هم دا کار کوي او قاضیان او د رشوت خواره دا کارونه کوي بیا حکم دې ته وای پیسې ده لکه دونه پیسې راک مدام یو پر مصیبت ده هلکه پیسې دې قاضیان مشران خو دې لپاره مقرر وو چې شرونه قدمه کله چې تابې پیسې واسطه ته غو شر پیدا او دا شرونه تاسو ګورئ موږ په زمانه کې خو انتها ته رسیدلې دي دا مرض کله پیدا شي او ونشون یتخذون القرآن مزامیرا الکان الکان به پیدایشی قرآن به دسی لولی لکه ده باجی په شکل باندې صرف خوشوازی ات تقوا به پکې نه وي لکه زموږ په زمانه کې اکثر قاریان ټول به دسی نه یادو اکثر دغه شان صرف خوشوازی ګیره به خریلی د منځ په بند باندې د الله د حکم نه به خبر نه یو صرف خوشوازی ولا قرآن وای خلک وځه تاوی ها هو به جوړ کړي دم د قیامت د علاماتونه دغه ټاله علامات ده نبی له سلام فرمایي چې په دسی قاریان باندې څوک اگر تعجب کوي نو دم مفتون دی او د قاریم مفتون دی مفتونه تن قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شانهم هغه کسان په پیتنه کې دي چې دا قارین دي او هغه کسان په پیتنه کې پرې وتري چې په دې ته خوشاله چې واه واه دلته ډېر غټ خلک وي دا هغه کسان په پیتنه کې پرې وتري صادق قران ویل خشوع سره ویل عاجزی سره ویل په ادب باندې ویل دا د صحابه طریقه شپګم مرض بدای خلکو کې چويدا پیدا شو يقدم احدهم ليغنيهم وان لم يكن بافقههم دا نشنا خبره دا داس من په دې زمانه کې ترې چې موږ په خپل ځان کې دا مرض ګورو یو سره به جمع ته وې د دې د وژنه مخ کې چې لکه आवाज یې خده الک قاری صاحب یو کشر سره وې وقار به پکې نه وي ادب به پکې نه وي تقوا به پکې نه وي هغه به خلک جمع ته د خاطر مخکې لیغنیهم چې سرود وته وي ان خوشوازی وته وي د خوشوازی لپاره به مخکې کول شي اگر کاه کې به فقاهت نه وي تقوا ایمانداری نیکملي هغه به پکې کمزوري وي متقین خلق صالحین خلق با وقار خلق په دین باندې کوی خلق به سو جمع ته نه مخکې کوي صرف اواز ته به خلک ګوري او دا مرض على العموم چې موږ اکثر جمعهونه ګورداشته ده په یو خلک موجود یا نه مخکې کولیش یو ادنا انسان د اواز د وجنه به مخه کولای شي. دا د حدیث کې راغلی دی او دا بعینه زمنګ په معاشره کې موجوده ده. دا خبره ستاسو د ډیرو خلکو فکر نه ده، ما دې ته د ډیرو زمانی نه فکر ده. دا حدیث ما مخه ته سره پنځه شپږ کاله به کیږي چې ما مخه ته تیر شوی. هغه وخت ما دې ته د قیامت د علامه مو موجوده چې کوم ځای تلاش خو علامه نه کانس پنګيري به موجوده کوټه کشر براول هغه به جمع ته مخې اذان ته باندې څو مخې کې جاسي आवाज یې کوي. معمولی که شر سره به بلوغ ته مملا نه رسیدل بلوغ ته باندې هغه وخت هغه ځان ته الک الک باوقار سره مقدم کې دي عامات وای کله چې دا شپږ مرزه په امت کې پیدا شوې د الله نه مرګونه وواړي. دا شپږ خبرې ک تاسو ځین کې شرط واقع شي چې ډېر پیدا ورکړي تر کې نو ډېر غټ مصیبت نه دي. دا معاشره ترخه کوي بدرنګي معاشري لرنه. ځکه دغه صحابي وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه مخکې مرګ وغواړي زند الله نه مرګ وغواړي. مرګ وته داسې محبوب د الله تعالی رحم موږ ته د دنیا ډېر محبوب شوی دا اول اعوذ بالله هر وخت غواړو چې الله یو ټوټه عمر قراکا یا الله لکشن خورا لراکا. په دین اولی جون باندې څوک کوي چې سړي سي چې نبی کی بندګي د الله ای اټوله فتنه او فسادونه او ګناهونه به حیانه او شرک او کفر او غلبه د کفارو ویني. تګر زندگی د دنیا غره ده دا نه چا د پاره چې د الله طاعت کې استعمالېږي. نبی رسول الله فرمایي غره انسان هغه دی من طال عمره وحسن عمله. کله چې عمل کې استعمالېږي نو بیا خو خیر ده. ازمن پر دا تمنه چې موږ الله له عمر راکې چې لک فاتو چې څه ځان له جمع کو لک څه شی وکړو چې هغه اخرت کې سره الله ته پیښ شي الله ما دا سره وړي. ځکه اوسه پرې څو نه شلو کدا راځونکي زمانہ کې چرته الله سوی د الله سره څه یو کار وکي غټ کار یو دغه په وجه باندې الله تعالی رضا شي. مقصد دې خبره کیو چې د صحابه کرامو مزاج د الله په لار کې د دې د وجه نه ناشنا ناشنا جنگونه کړې دي فتوحات الله ور کړې دي د دې مرګ نه د نګری دله د وجه نه او د اخرت سره د ډیر محبت د وجه نه الله تعالی ولا فتح ور کړې دي. دا اختصار په شکل باندې په شام کې کله چې ابو عبید بن الجراح امیر کړی شو عمر رضی الله عنه هغه ته امر وکړ چې تاسو په دې طریقه باندې د رومیانو مقابله وکړئ. دلته روم او رومیانو دا رومیان چې دي دا نصارا دي نصرانی دین کې داخل شوی د هرقل د وجنه هرقل بادشاہ نصرانی نو دي د وجنه د عام خلک نصارا شوی او د عربو مسنه نصارا شوی. شام اصل کې عربي ملک دی خو دې نه سوارو نیولې او اردن فلسطین د ټول د دې نه سوارو پلاس. عمر رضوانو ته دا ترتیب ورکو دا چې تاسو په فلسطین کې فحل علاقه دا پاغي باندې دلته رومین ډیر ځای جمع شوی دی پاغي به یو حمله وکړي. دا غنه چې فارغ شوی به براشي د مشق چې دا د رومینو یو غټه قلا دا ډیر غټ ښار دی په دې باندې به تاسو حمله وکړي او د دې د پته کولو کوشش وکړي. دا پته شو د دې واجب بالکل د عربو د ملکونو نه وخیږي لاسونه به وخیږي خپل ملکونو د وې سټول شي. خو هرقل بادشاہ چې د پهمس کې اوسېږي او د هغه ځنه فوجونه راځيږي او د شام ولا مدد کوي د دمشق ولا مدد کوي نو تاسو به څه کسان د دمشق او د حمص علاقې په مابین کې به څه فوجان کینوي. ابو عبید بن جراح رضی الله عنه راولګیږي د ذل کلاع په نوم باندې یو مجاهد او هغه مشرک د حمص او د دمشق په مابین کې هغه کین او کتاب دلته ناشته د کافرانو چې کوم مدد راځي هغه بنر اپري دي د کسان د چرایي د امن محاصره کو دي چې د مسلمانانو ډېر د فوجونه دي په شام کې. نو په دې کې ابو عبیده بن جراح رضوان خالد بن ولید ولېګه عمرو بن العاص ولېګه شرحبیل بن حسنه ولېګه خپلهم وسروان شو د فحل العقد فلسطین تلل چې په دې کې رومیان دي. رومیان دلته په لکاو جمع شوي دي ډېر زیات الله تعالی نفر ډېر ور کړی و بدنی او مالی طاقتونه ډېر زیات دي لیکن لکه راځي واقعا د قادسیه کې چې عمر رجانه ویل چې موږ په کافرو چې غلبه کوو نو په ډیروالي نه کوو دا غینو رسباب دي هغه د تاسو متوجه و شي رسته راځي. دا ډېر زیات جمع شوي مسلمانان چې دغه ځای ته ورسېدل کافرانو یو حرب یو مکیده استعمال کړ یو چلی استعمال په دې علاقه کې اوبه ډېرې وې نهرونه او حوزونه نو دای استره الکړه له دا اوار علاقه ټول چکړې کړلې لکه پټی دی پټی چې چکړ شي او په کې ولاړې نو خلک پای کې تل راتنه چې فوج او د جهاد لپاره په هغه زمانه کې طریقه دا و چې خاص میدان ولا پکارو ارزه کې جنگ نشي کېدل د جنگ لپاره خاص ترتیبی صرف تر نه چې په دروازه کې باندې گزار کې او په ګوښه کې باندې پارته کې بيګه دا یې خاص یو ترتیبو دا جهادونه نو د دې د وجه نه د مسلمانانو ته د الله رښتا بند کړ په خپل ځان چې ګرچا پیر الله په خړو بکړ او د خټو نړه کې کړل دي خټه شول الله چې مجاهد ورځي به کې خخیږي او نخیلی به مسلمانان چې دا غلاقینه بهر پړاوي وانشاو او د دې چې کوم مشر دی شرحبیل ابن حسن او زانو خپل مجاهدین ته ویل دي عمر العاص دی هغه ته ویل چې ګور تاسو به ار وخت هیڅ وڅېږئ دغه د دشمن د ډیر چلولې دی دیوله د رومیانو د کافر له دوکې ډیر ورزي دوکې ډیر کوي په چلول باندې سره وای نو د شپې او د ورځې به تاسو علا تعبئه تام مغافله کیږي بنه هر وخت به تاسو توره به سره یو هیڅ بناسته کچرته و د کیګم نمبر په نمبر بو د کیږي علا تعبئه تام په دې کې مسلمانان په تیاری کې دي د کافرانو مشوره وکړه چې دا کسان به په غفلت کې او د شپې شان وخت دی او د شپې وګو چې په ور به شو حمله به وکړو ګومان یې دا راغی چې مسلمانان کې غفلت کې په دې کې ډیر شي کسان تقریبا د اتیازو نه زیات یا د یو لکو نه زیات کسان دای په سره وېستل او مسلمانانو چې په دې باندې څنګه راوړل نو دیو ته تیار نه شو چې تیار نه شو بس حمله شروع شو په دې طرفه په حمله شروع شو دا یو د فکر نو کوي چې دی به د شي تیاری چې حمله په شروع کړه جنگ شروع شو وهل وهل په تور باندې گزارونه کول الله په نيزو باندې په غشو باندې تر دې چې عدل تبا مسلمانان به دا کارم کاو چې سورۃ انفال به لستا اکثر جهادونه کې باقي دا کار کاو یو قاری به پات څو چې تپاسې سورۃ انفال وای هغه په پاکستان واز باندې پوڅه واز او چې زبانه به ودرېده او سورۃ انفال به شروع او مسلمانان ته قران یاد سورۃ انفال کې الله د جهاد احکام بیان کړی دی او د جهاد ترتیبونه دی او د هغه اصول دی او الله قران کې خپل الله تعالی داسي یو اطمینان اچولې دی چې کله د سړي کې د سړي زړه مضبوطي دی او کې خلک شیرونه میرونه او ځان ته ناتونه ماتونه لګي لیکن د قران په ایتونو کې چې کوم اثر دی د ناتونه ماتونه کې نشته دی ټیک دا هم کله کله لګول جایز دی لیکن د قران په ایتونو کې ډیر اثر سورۃ انفال شروع شو هغه به ورسله شو مسلمانانو کې به معنویات به راوچت شروع د الله حکم ته به تاسو چې د الله حکم اوري د ډیر تیاری کیږي دا ورسله شو جنگ کې دکې د الله تعالی د کفار باندې شکست ور واچو مسلمانان ورپسې شو او یو مخکې منډه واله د تاریخ پر روایتونو کې راځي چې اتیا زره کسانې تمړه کړ د الله رب عزت په فضل باندې دا د صحابه او د مؤمنانو برکات دی چې دا ګویا کې مسافر هم دی او هغه د علاقه او سیدون کې دی په کار داده چې هغه ګره به حاصله کړې وي په دې باندې او هغه ډیر نه دی لیکتي د دې دونه نه دی دا شل زره کسان ته لانه رسیږي او هغه په لکاو دی او الله تعالی دی له پاغي باندې غلبه واره د تقدیر معاملې ته ګوره چې من حفر لاخيه بيرا فقد وقع في بل تجسره مکر وکنه الله به خپل واقع نو داخله ورختا شو خپل لارې ته ګره وړه شو له په دغه پټو باندې استوارل د منهزمین د شکست چې کولره په پټو باندې وراله نشته پای کې نه نواتله څو زخمین به کیسه مردار شو څو به هم دشي په چکوړو کې دن نه پری وتل څو به هم دشي مړ شول او څو به دې په قلا دې څو تیری شرطا په لکه او کسان کې دشي چکوړو باندې ورشه تاسو په پته لګي په یو بل باندې راغورځي کې په یو بل باندې پاسه ورځي هلاکی الله تعالی څو پاغي کیسه مردار په دې طریقې باندې مسلمانانو تلاره کلام شروع د علاقه باندې وراله لیست علاقه ته ونه ولا مشرکان هغه ذلیل شو و تکتل د علاقه نه خپل روم طرف ته واپس شو هم علاقه طرف ته لاړه دا علاقه الله په دې طریقه وسګار کړل ابو عبیده بن جراح راول کې د پدغه ځبنی امیر یو کس مقرر کړ چې تبا د علاقه باندې امیر یو د دې ما حول کې به جهادونه کوي چا سبا صلح کې بچانه به جزی اخلي لکه دا هغه زمانه تر قضا او امیر به مقرر شو دا دوار به حکومت جوړ شي دا نه څنګه چې دیور او پښولو نو په دمشق باندې ورل دمشق دې دا دې ته لیکل شي من جنان دنیا په دنیا کې څو باغونه دي د چې زینې دي لکه د جنت په شان تا یو په کې د دمشق کار دی شم د الله په اسمو کې به تر از مکه دا احادیث نه معلومي کې د قیامت میدان هم دا وي او قران کریم کې درې څلو زل الله تعالی دا یو تذکرہ هم کړی دا بلکې لا ډیر کړی دی کړي سورته انبیا کې درې کړت کړی دا دې ته الله مبارک از مکه ویل دا مبارک ور از مکه ویل دا المسجد الاقصان پاغي کې دی او قران کې یو آیت یو اشاره ده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون فدي ان الارض کې یو تفسیر دا ده چې د شمس مکه بالله نه کانو بندگان لور کوي اگر که دین تفسیر پکې غوړه ده هغه دار چې ټول مکه مراد ده نه کانو بندگان لور الله سم کوي په دې کې مسلمانان دمشق ترال دمشق غار خار ده دغه دروازې او ګرچا پته دیوالو غار دیوال پاغه باندې د دې رومانو فوجونه به په دې دیوال باندې همیشه ناشو څوکیداری به کوله او دنه پای ګډیر قلاګانې وی فوجونه په کیو ډیر خوراکونه سکاکونه د کلونې ځان ساتلو او بل لارې د دیوال نګر چا پیرو خندق والے او جوور چې سره دې دیوال ته ورنځ دی کېدیم نش چې ورنځ دی کېدی د برنه بهشتل خواله ورتل نه شولې دا خندق د دې لپاره کنهستا چې په هغه زمانه کې با صحابه کرامو ټینګونه جوړول دغه زمانه خپل خاص ټینګونه په هغه باندې به داخل کو د غشو نه ځان بچکاو ټینګ شکل به دا چې لاندې به دسی یو دغه جوړه کړه د لرګو یو تخته به جوړه کړه د پاسه به په نور لرګي راوستل یو خیمه شنه به جوړه کړه او په هغه کې به درې څلور کسان هغه به پکې کېناستل او نور مرګر به د لاندې نه نیولې و او دی دیوال خاطر به ورل نه کاری به دغه ځنه په غشو شتنه نه غشړي به کنه لګیدل دا دغه زمانه د بابا و ټینګ شکل به جوړ کړ نو دا ملل تخواله نشو ورته لزګه چلته لاندې خندقې کنه ستره نو ډېر سخت زیو په دې کې مسلمانانو محاصره کړ ابو عبید بن جراح په یو دروازه کې کېناسته بهر خالد بن ولید په بل طرف کې کېناو د شرحبیل بن حسنه عمل بن العاص په بل طرف مختلف طرفونه ونیول دلقا څلور مشت محاصره شو څلور مشت د مجاهدین په دین انتظار نشت بازل تفسیر دغه روایتونه کې راځي د سیرت څوار لس مشت څلور مشهور روایت ده چې څلور مشت د محاصره باشه دې مسلمانانو سخت سره یو ګوري په دې قصه کې فائدہ دی چې الله د دین لپاره خلک دونه سخت درې جنت د شهر په الله تیار کړه تیار قرو یک به کیته کنه او خپل کار کسب له وځو د مسلمانانو سره حسدونه کینه کوي خلق باندې ځان وی غنو جنت مستعد فاره باغه صحابه کرام باندې ځان قیاس کول پکاره دي چې من په کوم وادي کې او غي په کوم وادي کې ځکه اوس د الله مددونه مراغلي او الله تعالی بر نه قتل صبر نشو په انتظار په دا کار کړه چې دي کاشران ته مدد نه راځي ځکه چې فلان کې او تل مجاهدین نه ست دي د همز نه چې مدد راځي غي د پکې ایله مدد ته نه راځي مسلمانان دې تنگ شلو خلکو صدن غل ډیر را راوځي به هر نوم کو ورتل نه شو او انتظار انتظار سخت دې خنې مې شراله وای ته دې کله الله تعالی یو مدد راغی مدد داو چې دې دیو دې یو بتریخ دې بتریخ دې نشواره او مشر ته وای یو مولا یو قماندان اساقفه مولا نو ته وای دا بتریخ قماندانانو ته چې جنگ مشي دا غو بچي وشو چې بچو شنه اړ خوشاله شه نو په دې کې هغه دعوت وکړه د خپل فوجانو ته د خپل جنگجنو ته دعوت وکړه چې راځي شپه دا او دا دعوت وکړه مسلمانانو خاصم په خپل ځین کې پراتی دي غافل د دې دیوان نه راکوش کړل ټول صرف دروازو کې چې کوم کسان هغه ودرول او دا دنه راوستل او خپل دعوت یې وکړ او شپه دا شراب یې په وسکلو چ شراب په اوس کل خلق نشش علی الاغلبیت انا ششلو خالد بن ولید یو خیر صحابی او خاص کر دی جنگی په کارون منه خو په دن هغه بار وخت جاسوسی د پاره خلق لګل او تحقیق وکاو هغه ته په څه طریقه باندې پته ولګیدا چې دا خلق د دیوارونو کې شوی دی د چل شوی د شوا تعالی هغه د مخ کنه یو پارسنګ جوړ کړو د پړی پارسنګ جوړ کړو د پړونه یو پوړی جوړ کړو دا را صحیح کار چې دا به یو وخت به کار راشي کله چې دی دیوالونو نه دا کسان کوښلو نو د دوه سره څو کسان مرګري اغلار خندق ته کوښو د خندق نه به په څه طریقې سره د یو بل په وګو باندې دغه دیوال ته وختل به دا رسی چې وا هغه دیوال کې برکه مو وسپنه وغې ته واچو او دغه دا پارسنګ چې دینو د خندق نه دغه را پوری سوال ته وتاړه او مرګره دی ویل چې من کله دیوال سر ته ورسېدل الله اکبر بو کو تاسو من به راځي ځکه موږ ته وخته ولګی چې څوک نشته په دې مابین کې په دغه طریقې سره د دیوال ته دی وختل الله اکبر او کډانو مرګین په شوړل دروازه کې چې کومه غدوانچین ولاړو هغه مردار کړل او کومه جرندی چې وینې هغه په تر باندې ماته کړل ځکه شپوا او دنه په شوړل هغه نور کسان کوم چې نزدیق لاګانو کې وینې هغه وجلا په دې کې وسه پر دې مسلمانان باندې کافر ته صلح پیښ کوله چې صلح کو راځي هغه صلح بنه کوله سم د سغې په دې پوین شو چېرې دا خمن مو سوجلې چې ګونه صلح ته اواز وکړه ابو عبیده ته چې موږ تاسو صلح وکړو هغه تاسو پته نشته چې خالد بن ولید دنه نوته دا پته وته نو ځکه د شنه ساتي غونته کار نه ساتي د دې وخت نه پیدا اخستلا مرګري وړان دی وړان په دې ما بین کې صلح نه ابو عبیده ته اواز وکړي بالکل صلح اړید دروازې کولاو کې دې دنه ورنه وتل خالد بن ولید وته ویلې چې داخله زوج نه ملګیم وینه موږ خپل امن ورکړل ابو عبیده او توی چې مولا امن ورکړی دا غوښتل خو ما په زور باندې پته کړ دا یو بل نه خبر نو ځکه چې علاقه لري لري وي او خبره نه چا کیوا نو د مسلمانانو د اخلاق او تاسو وګورئ د شوانو جاسم په کامیاب شوی راځي چې بس دا چټونه ولو وشته ختم الته ول من وجه امان ورکړ شو دلته چې په زور باندې پته شو نو په سره دا وکړ شو چې زه ټیک د زمنګ امیر شپ تاسو له او نور مرګرو تاسو ته د صلح خبره پیښ کړې ده او تاسو منلې ده او دلته زه په زور باندې رانوتم نو هر څه به نیمه نیمه نیمه په زور باندې پته وي او نیمه کې تاسو ته صلح شولا دا خبره وته وکړه چې په دې باندې موافقه وکړه چې زه ټیک شي نو په دې کې وایي هر څه اوس به نیمه کړه علاقه مو سره نیمه کړله او تر دې چې دا غي چې کومه غټه کني سو هغه مو سره نیمه کړه چې نیمه کې تاسو خپل عبادتونه کوئ دینم کې مونږ جماعت جوړو دون انصاف نه وسکار واخزه دا ونه په چله کې زیور کې کی تاسو غوښمن د لاس د لاندې راغلي دلته په عبادت خانه وسو ورکوي او خدمت وایو تاسو چې کړه سره موږ سره کوي جزیه موږ قبل وای او موږ د لاس د لاندې وخت روانې زمنګا تاسو مرګ ته جد نشته وی خپل کار کوي زه نه تعریب وسیدل تر دې چې رسته زمانه کې الله تعالی دې چې کله وادي ما ته کړي به د مسلمانانو په لاس باندې وځل شو ایستل دی لکه نه ختم شوه او دا علاقه الله تعالی د مؤمنانو په لاس کې به روسته زمانه کې راوسته به لکه روسته دا واقعا رازيد عمر رضی الله عنه جابیه تتلل او په هغه ځای کې د يهوديانو سره خبره تر کوله دا واقعا روسته چې په دمنه واقعا د خپل تیم باندې راځي په روسته زمانه کې شوې نو مسلمانانو په دې سخت باندې د دمشق له کوم په ده کړل او د دې کافرانو څخه د احسان وکړ چې نیمه صلح شوله او نیمه په زور باندې پدها شوله کني دی وخت کې کافر ټول مسلمانان د لاس دلان دراغلی دي په کار دا ده چې دا وجیل یو قدر کړی وي لیکن مسلمانان د څه نه کول د لوز پابند د لوز او د وعده ډیره سخت پابندی د زمون په اسلام کې چې چا څه دی وعده وکړله نو ډیره سخت پابندی به شي شم په دې طریقې باندې الله تعالی پدها کول د علاقې د مسلمانانو په لاس کې راځي رومیان چې دې د دې نه وشولې شو او دا لاقي د مؤمنانو لاس کرالي البته د دین مرکزونه جوړ شول د دین دعوت بکیده او د شام به سخت فضایل په حدیثو کې راغلي دي چې دلته الله نه کان خلک ډیر پیدا کړي صالحین خلک الله تعالی پیدا کړي چې دعاګانې قبليږي او دا چې خلک دې چې داغه پوجا باندې الله برکات نازلېږي ډیر غرض مکه دا الله تعالی به داسې علما او صالحین نه کان خلک پیدا کړي ابو درداء رضی الله عنه د اغزه قاضی او شدید تحکیم او حاصل امت وای د دې امت حکیم خلق اشرف علی تانوی ته حکیم الامت وای او نبی له سلام ابو درداء ته حکیم الامت ویل زمون مسلمانان د خپل لغنم خبر نه دی د خپل نبی د صحابه او د قبر د خبر نه دی هلک اشرف علی تانوی خو یو دیوبنده مولا دی شیخ دی او بده بد هغه ته حکیم الامه د ټول امت حکیم ویل غلط دی کډیره مبالغه کې د شیوه چې حکیم عصری د خپل زمانه حکیم بو حکیم تهانه د خپل تهنبون لاقي حکیم بو د ټول مت حکیم د څنګه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو الدرداء ته حکیم هغه الامه ویل دی مت حکیم دا په دغه ځکه قاضی فیصله کوون کې او عالم د لاقي او د دین بیانون کې مقرر شو دا د څه حکیم د بویل وای چې نور خلق ته جن محبوب دی مات مرگ نور انسانانو ته غنا مالداری محبوبه ده مات فقر نور انسانان ته صحت محبوب دی او مات مرض محبوب دی دا د دې زهد د وجنه دا کار موږ نشو کولای عجیب شان خاص کړي کولای شي په دې امت کې زاهد صحابي خزه او طويل چې ګوره ته قاضي الله تعالی د لړې او چا د ورځ درکړه ده موږ باندې لګه خرچه دا نور خلک دنیا طلب کوي او تینه طلب کوي دا اولی هغه ویلې ما د خپل خلیل نه اوریدلی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ان بین ایدیکم عقبه کعوده استاسو مخ ته یو غاټ کندو دی ډیر سخت کندو دی پاګې باندې استاسو ورته دی لا یجوزها المثقلون هغه انسانان پاګې نشو تیرېدل چې بوج پاګې باندې د پاسه پروتي چې کندو می یعنی یو غریب په دې غربانه اوریدل اسیم سخت دی او به دې سړي باندې ځان باندې یو شل خروار بارم را چولې او پاګې به خې دي نو په دې وجه باندې فانا اريد ان اتخفف لها زما اراده ده چې ځان سپکومه د دغه کندو د لپاره په دې کندو باندې زه په طلاق باندې چې په اسانه باندې وروړم مولک د دنیا طالب شمه زه نو به برا پر ګناونه او دا شي نه ونه خلی دا د دې زهد زهد دې مطلب دا نه دی چې حلال مال پیدا کول جایز نه دی لیکن دنیا طلبی به دی خلکو کې نوا ابو دردا رضی الله عنه مقرر نور صحابه پوی پوی خلق عباده ابن صامت رضی الله عنه چې دا نقیب الانصار دا غزه کې وو روسته زمانه کې د یزید رضی الله عنه د وفات نه بعد یزید ابن ابي سفیان صحابي دی یو بل یزید د معاویه زوی دی داغه یو بادشاہ دی د بادشاہ نغروسته رضی داغه نغروسته به معاویه رضی الله عنه په دې علاقه باندې مشر شوی دی تر دې چې عمر رضی الله عنه وفات شه داغه مشری و تر دې چې بیا غت څلوېخ کله بچی په غزه کړه معاویه رضی الله عنه شام علاقه پتا شولا په دې کې عمر رضی الله عنه اراده وکړه چې د عراق څنګه څه پتا شوه د ابو بکر صدیق په زمانه کې اوس غواړي چې د عراق علاقه دا صفه کې د آتش پرستونه او د ور عبادت کوونکو نه غلیظ کافر عمر رضی الله عنه چې په مدینه کې مجاهدین جمع کړل او هغه ته بیان وکړ چې زما اراده ده چې تاسو لګم عراق ته او دا آتش پرست او دا کفر دا مجرمین د ختمولو لپاره د الله د کلمې د لوړولو لپاره د دې لپاره ځان تیار کړي څو په تاسو کې تیار دی چې زی امیر مقرر کوم او غلل شي او عراق فتح کړي څنګه څه پد هشوي د دې نور علاقې په پد هکې په دې کې څو کمپاینه شه دا وجه دا چې دا عراق والو د ایران والو جنگ ډیر سخت دا دغه چې دي د فارس والو په جنگ کې سخت ماهر وو ماهرینو د جنگ او مکر والو مولک رسته د عمر رضی الله عنه په نسیتونه کې راځي وای دا فارس والو د چې خلک دي چې تعات او شرف علموه فعلوا الشر فعلموه ده الشر كارونا كين ده الشر في الطريق قدر كبوي وتناسوا الخير فجهلوه الخير يركده ده ده خير بالله بأن نبوي ده خير كار چلو لنور ده خير ده خير لار تنگي او ده الشر دارو لرير كوالده ده مكر ده دوكي ده چل لرير ورز يوم مرگرم پانس ده ذكر جنگ ده سخت ومخي پا عراقی ده مسلمان ده تقلیبونم رسی دلو خلق ده پتم لگه دلو سباله به بیان وکړه که څوک به څوک تیار نشه دغه مورز باندې سلورم مورز باندې ابو عبید ابن مسعود الثقفي چې دا یو تابعی دی د مسعود الثقفي صحابي زوی دی د ثقيب خبرین هغه تیار شو الله چې د جسدي د فار تیار دی دا یو بدر زوانو د تابعین نو یو نیکمل شنه زدي ته تیار په دې کې سلیت پنوم باندې یو صحابي سلیت ابن عمر هغه پاسې د هغه ویلې چې رزه هم تیار مو زما ټول مرګ دي ته تیار دي چې منګا د فارس والو جنگ کو او فارس والو چې کما ځان نیغ نه کین انما هي شقشقه من شقائق الشیطان اسه د شیطان د تکبر په وجه باندې هغه د غټ غټ خبرې کوي نور د الله په فضل سره مؤمنان ته نشي ټینګېدل زه تیار یم په دې کې عمر رضانو ابو عبید استمشر چا وته ویلې چې دا صحابي به د مشر کړه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تابعی په صحابو باندې امیر نه ویلې چې ګوره موږ چې دا دین قبول کړه وي سوچو ته مخکې راغلي دا فضیلت ما تاسو ته اعلان د جهاد او تاسو کې لاول اعلان دو وکړه اول استجابت دو وکړه په دې وجه باندې فضیلت د دې اگر کدا صحابي نه دی خو په دې جهاد کې د دې فضیلت دا به تاسو باندې امیري او دا صلیت ما امریکاو صلیت ابن عمر الانصاری صحابی ما امریکاو خو لیکن دا ذکر امریکاو ما دا یو فیده من خبر دا لسرعته الی الحرب ذکر دا پا جنگ ریر جلتی که اون که ده چه بس چرت جنگ پیدا شد دا پا وردان او حال دا ده چه و انما یجده بها الرجل المکیث دا جهادون دا پارا امس رای پا کرده چه اغا صبرناکی مکیف په کلار باندې کار کوي جلتی نه کوي دا جنگ د شامل له قسم د بازي ځوانانو او د بازي مجاهدین عدد د جهاد غیدی ته واجی کلاشنکوب سره پرواد او دزه فقط وکړي الکه دا جهاد څخه کپ نه دی جهاد د فارا پوره طاقت هغه پیدا کول پکاره دي د هجرت زیزم له پیدا کا د شهداو د نقل کول زیبه پیدا کی د زخمینو زیبه پیدا کی چې به کم ځای ته پایلې دا زیبا پیدا کی شاته وګور چې زه لس یو شل کال جنگ کولای شم کله دشمن په ما باندې راځي زه مرځم ما په ځې پلان کې شته کاغه ختم شي خپل شته دا غشته یو لس شل کال به شاته ګوري کله شل نه پنځه کال خو به ګوري د شي باندې چې لکه زه په پلان کې ځم چې معاملې به وکم او بسار څه به ختم دا چې جنگ نه دي دلته نه هغه د شي کارونه کوي مزکه عمر رضی الله عنه چې الرجل المكيز د جنگ لپاره انس له پکار دی چې هغه صبرناکي په کلار کار کوي سوچ به جنگونه کې جلتی کوي ناغه اکثر جنگونه بیلی په دې کې په کلار باندې صبر به کې سینه به دا ساتي په کلار موقب ګوري فرصت به ګوري نو الو بجنګ نو د دې د وجه نه ځاګه نه امر کوم او دا امر کوم یو د استجابت مخکې کړه د بندانه کې دا بردبار دی د کې صبر د په کلار والے پکې دی په دې وجه دا امر کوم دای مشر عام مسلمانان هغه د دو په لخر کې ورواچل شپږ زره فوج او لور کې داسه به عراق ته ځي څلور زره فوج به سبه نور ور مرګره کې جری بن عبد الله البجلی صحابي هغه ته وایي چې ته د خپل قبیلې نه څلور زره کسان او ولدا تاسو عراق ته لاړ شئ الف شام کې ابو عبید بن الجراح له جندې به هغه ته جواب ولیږي چې کوم کسان خالد بن ولید د عراق نه راوستي او شام ته استاد مدد د پاره اغه کسان به ته عراق ته ولېږه لزره کسان راغلي او د دې نه به ته شپږ زره کسان تقریبا ور واپس کړل یاد دي نه زیات بعض علما نه زره یاد دي د هاشم بن عتبه صحابي سره نه زره کسان یا لزره پورې تقریبا دای د شام نه ولېګل عراق ته نو شپږ زره دا شروع څلور زره دغه لزره او لزره دا شل زره دا کسان او مخکې مصنع ابن حارثه چې مشهور مجاهد دی د ابو بکر صدیق په زمانه کې عراق ډیر علاقه په دای کړی هغه ته تمخ کلاشه او عام قبیله د عربو چې دی هغه را پاسو دا فارس والو د مقابله او د هغه د جهاد لپاره هغه را پاسو هغه مخ کلاړ چې دا ډیر ښه مجاهد و رسو دغه واقعه راځي چې په حرب القادسیه دا غینه مخ کې د غریب وفات شوی د خپل مرګ باندې او ډیر خوشې ته به کړی نو هغه مخ کې ویل هغه لاړ عام مسلمانان را پاسول عمر رضانوی له هغه مرتدین چې مرتد شوی دي او بیت ایمان را ورده دی او توبه صحیح سره ده دا غینم فایده واخله خو مشری ولا مورکاوه ابو بکر صدیق را دا و چې مرتدین باندې جنگ مکوي دا عمر رضان را دا و چې نه وس په ډیر وخت تیر شوی ده وس خو توبه جوړه شوی ده نو خیر د جهادونه د پاره استعمال وای خو مشری ولا نه ورکه سل کسان باندې یو مرتد نه مشرکه ولی کی دی چې جدد د منافقت توبه استری او دا کسان چرته خراب نکي غلط غلط کسان بزان سره مرګري کې به بچرته ورانه جوړ کې په دې وجه سره کسان به نه مشرکوال دا اصول له وسم یو سره د ورسانو مرګري شي او خلقيو دا نوم به واخلو نو مسلمان باندې دې په کار شي اگر کده توبه استره د مشرکو له نه دا ورکول پکا دا امریکایانو مرګري شي او سره د نورو کفانو مرګري شي که توبه هم است الحمدلله مشرکو دې وجه نه دا ورکول پکا ځکه چې د پسره کې دنه منافقت پروت دې د هیو یانا دادا د هیو دا یو طریقه دادا چې وې زموږ مثال دې د کابل د کابل عدد دادا راو بیرې به او یو تخچه کې به کېږي شل کله پس زمکه د چراولو کې بهش نه کی دا د دې دهریو چې زره نه یو پر ایمان وځي کنه به ته پای کې ایمان ور داخلي دل ډیر زور غواړي د الله پر رحم باندې بعضی کسان سیم مؤمنان شي کنه غالبا نه مؤمنان کیږي هغه مخه شانې کوي تاسو ګوري د ورس په زمانه کې چې کوم کسان کافر شي اوس هغه به امریکایانو مرګري شي اسی ګيري پرې وي تصفیه سره ټاکا ټاکا به قتل او موږ غرد دشمنان د دین عمر رضانو ویل چې ټیک ده که توبه استره د صحیح توبه ولري jihad کې استعمال او مشری علما ورکوا دا خبره مو توقف لاله او دا مجاهدین عراق روانه کړل انته ولګل د ابو عبید رضی الله عنه ابو عبید د نوم د ابو عبید ابن مسعود الثقفي چې دا تابعی دی رضی الله عنه ته ولهم جایز دي د ابو عبید چې کوم ده عراق تلار نه په هغه ځای کې د واړوړ جنگونه مخله چې دا غي ذکر کول ته جد نشته واړوړ کتابونه یو واقعۃ الجسر هغه ناشنا ده د جسر واقعا دا دیم واقعۃ البویا بو ته وای هغه لګ ناشنا دا دو معرکه په دې جسر کې دا ابو عبید او د بچی او د ورور غټل شیطان شوی په ناشنا انداز باندې او به رسد هغه نه د قادسی جنگ او پاره کې د عمر رضی الله عنه طرفه بل امیر چې سعد بن ابي وقاص دا هغه ډیر ناشنا غریب واقعا ده پای ګریب ناشنا ناشنا کارونه شوی دي چې دا غي بعضی په دمن جملې ان شاء الله رب العالمین کې کله سبحان الله تعالی موږ تاسو زندگی سره تراکا به بیان او الله تعالی موږ تاسو د عمل توفیق راکړي د صحابه محبت د الله سره کې وای شي او دغه په شخصي مجاهدین د الله موږ جوړ کړي د دنیا سره به رغبت د اخرت سره مینه کوونکې صحیح بندگان د کسن چې د الله مخلوق دي چې موږ هم مخلوق یو الله کولای شي چې موږ دغه په شان ته جوړ کړي اگر که دغه په شان ته کېدې نه شو دغه مشابهت د الله موږ تاسو ته ترانه سپکي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله